आदित्येनैव अयम् इत्यादित्यात् परस्तात् एवकार श्रुतेर् आदित्येन अयं ज्योतिषा अस्ति आसनादि हेतुत्वं तस्य अवधार्यते आदित्यस्य अवधार्यते तन्न आदित्य ज्योति अतिरिक्त अनुग्राहक ज्योति सिद्धि आदित्य ज्योति अतिरिक्त आदित्य ज्योतिष अनुग्राहक अतिरिक्त ज्योति किसी तरह सिद्धि नहीं होगी इति आशंक आदित्य आदित्य ज्योतिष पंचमे तो आदित्य ज्योतिषे समासे आदित्य ज्योतिरतिरिक्त अनुग्राहक ज्योतिष सिद्धि ज्योतिषिधि न भवती इति आशंक आदित्य आदित्य आदित्यात् परमेवेति नादित्यस्यावधारणे पिण्डप्राणादिधर्मेभ्यो वैधर्म्यावधृतो यतः आदित्यात् परमेवेति का वाक्यमंत्र अच्छा मंत्र आ गया है आदित्य ज्योति सम्राटी वाचा आदित्य नैवायम ज्योतिषास्ति पढ़ लेते आदित्य नैवायम ज्योतिषास्ति हाँ तो आदित्यात् परमेवेति न आदित्यस्य अवधारणी आदित्यात् परमेवेति न आदित्यस्य अवधारणे आदित्येनैव अयं ज्योतिषास्ते पल्यति गणकृते पल्यति आदित्यात् परमेवेति आदित्यात् परमेव शुद्धज्योति आदित्यस्य अवधारणे न पिण्डप्राणादिधर्मेभ्यो वैधर्म्यावधृतो यतः पिंड प्राणादि वैधर्म धर्मेभ्यो वैधर्म अवधृतो एव कार्य जो दिया है आदित्यात् परमेव आदित्यात् परमेव ज्योति आदित्य से पर ज्योति है न आदित्य से अवधान एव कार एवेति आदित्यात् परम ऐसा है परमेव नहीं आदित्यात् परम आदित्य के बाद एवेति न आदित्य से अवधारण है आए समझ में क्या है परम का अर्थ हाँ आदित्य के उत्तर जो एवकार है आदित्य नैव आदित्य नैव आदित्य न एव आदित्यात् पर किम एव इति आदित्य से अवधारण है न आदित्येन एवम जो एवकार है आदित्य से अवधारण है न तो आदित्य ने एव देने का अविकार किस लिए पिंड प्राणादि धर्म भी वैधर्म आवधृत पिंड प्राणादि से विलक्षण है आदित्य यही है उसके लिए अवकार 40 तरी किम अवकार न क्रियते पिंड प्राणादि से विलक्षण अनुग्रहयात अनुग्राहकम ज्योतिर अति विलक्षण इति निर्धारयितुम अवकार अनुग्रह से अनुग्राहक ज्योति विलक्षण होता है न आदित्यम अवधारित आदित्यम अवधारित न विलक्षण विपक्ष दोषमाद ही तो क्या होगा आदित्यावधृतिश्चे स्यान् निन्द्वादेश्यादनुग्रह तस्मात् पिण्डादि वैधर्म्य मेवेति ह्यावधार्यते आदित्य से अवधृति चेत सियात इंद्रादि है इंद्रादि अवध अनुग्रह न सियात इंदुआदि इंदु चंद्रादि से अनुग्रह नहीं होना चाहिए चंद्र बनी से अनुग्रह नहीं होना चाहिए इसलिए आदित्य नहीं व ऐसा नहीं तस्मात् पिंडादि वैधर्म एव यह अवधारित है पिंडादि वैधर्म अवधारित वह अनुग्रह से विलक्षण है विवक्षितम एवकारार्थम निगमयति ವಿವಕ್ಷಿತಂ ತುಟಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಏವಕಾರಾರ್ಥಂ ನಿಗಮಯತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪಿಂಡಾದಿ ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ಏವೈತೆ ಅವಧಾರಣ ನಚೇತ್ ಆದಿತ್ಯಂ ಅವಧಾರಯಿತುಂ ಏವಕಾರ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಉಪರತೇಪಿ ಜ್ಯೋತಿರಂತರೇಣ ಆಸನಾದಿ ಸಿದ್ಧೇರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನಾನುಭವತಿ ಇತಿ ಆಸಂಕ್ಯ ಕಹತೆ ಯದಿ ಆದಿತ್ಯನ ವಿಷಯ ಅವಕಾರಣ ನಹಿ ಹೇ ಆದಿತ್ಯಕು ತೋ ಆದಿತ್ಯ ಉಪರತ್ವ ದೂಸರೆ ಕೋಯಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಜಾಯಗಾ ಜ್ಯೋತಿರಂತರ ಆಸನಾದಿ ಸಿದ್ಧ ಹೋಜಾಯಗಾ ಫಿರ್ ಆಗೇ ಪ್ರಶ್ನ ಉತ್ತರ ನಹಿ ಹೋಗಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನ ಅನುಭವತಿ ಆಗೇ ಪ್ರಶ್ನ ನಹಿ ಹೋಗಾ ಇತಿ ಆಸಂಕ್ಯ ನೃಪಸ್ತು ನೃಪಸ್ತ್ವೇ ಮೇತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷ ದಾದಿತ್ಯಸ್ಯಾವಧಾರಣಂ ಮತ್ವಾಸ್ತಮಿತ ಇತ್ಯೇವಂ ಮುಹುರ್ವಿಪ್ರಮ ಮುಚ್ಚುದತ್ ವಿಪ್ರಂ ಮುಹುರ್ ಅಚುಚುದತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೆ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಕರ್ತ ರಾಜ ನೃಪತ್ತು ಏವಂ ನೃಪತ್ತು ಏವೈತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಾತ್ ನೃಪತ್ತು ಏವೈತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಾತ್ ಆದಿತ್ಯನ ಏವ ಹುಷಾತ್ ಮಿಲಾವ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಅವಧಾರಣ ಮತ್ವ ಆದಿತ್ಯಕಾಯಿ ಅವಧಾರಣ ಹುವ ತವ ಅಸ್ತಮಿತ ಆದಿತ್ಯ ಫಿರಿ ಕೌನ್ ಹುವಾ ಫಿರಿ ಯದಿ ಆದಿತ್ಯ ಹಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇ ಆದಿತ್ಯ ಅಸ್ತ ಹೋನೆ ಪರ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಬಾರ ಬಾರ ಜಾನಕಿಯವಳಿಗೆ ಸೆ ಪೂಜಾ ರಾಜ ಭ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತಾನ್ ಸಮಾನಂತರ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಭೃತಿ ಏವಕಾರ ಆದಿತ್ಯನ ಇವಕಾರಕ್ಕೆ ಏವಕಾರಸ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಚತುಷ್ಟ ನಿವಿಷ್ಟಸ್ಯ ಅರ್ಥಾಂತರ ಮಹಾ ಚಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮೇ ಏವಕಾರ ಹೇ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿನೇವಂ ಜ್ಯೋತಿಷ ಚಂದ್ರಮೇಷಾಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷ ಚಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಆದಿತ್ಯನ ಚಂದ್ರಮಸ ಅಗ್ನಿನ ಅರೆ ಭಾಗೇವ ಜ್ಯೋತಿ ಚಾರಿಮೇ ಏವಕಾರ ಉಸ್ಕ ಅರ್ಥಾಂತರ ಕಹತೆ ಆತ್ಮೇವೀತಿ ಆತ್ಮೇವ ಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮೇವ ಜ್ಯೋತಿರಥವಾ ರವಿ ಸಮಗ್ನುಪಾಧಿಗಂ ಅವಧ್ರಿಯತ ಏವೇತಿ ತಮೇವ ಇತಿ ಚ ಶ್ರುತೇ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವ ಜ್ಯೋತಿ ರವಿ ಸಮಗ್ನಿ ಉಪಾಧಿಗಂ ಅವಧ್ರಿಯತೆ ಏವೈತಿ ಅವಧ್ರಿಯತೆ ತಮೇವ ಇತಿ ಚ ಶ್ರುತೆ ತಮೇವ ವಿದ್ವಾನ್ ತಮೇ ಭಾತ ಮನುಭಾತಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷ್ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷ ಸರ್ವಾಭಾಸಕತ್ವಾದ ತದೇವ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣಾಪಿ ಭಾಸಕಂ ನಾನ್ಯದ ಇತ್ಯತ್ರ ತಮೇವ ಭಾಂತ ಮನುಭಾತಿ ಸರ್ವಮಿತಿ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿಂ ಸಮಾಧಯಿತಿ ತಮೇವ ಅರ್ಥಾತ್ ಚಾರಮೇ ಏವಕಾರ ದೇಕರಕ್ಕೆ ಏಕ ಏಕ ಹಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ಥ ಹೋಗ ಆದಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯನೇವ ಚಂದ್ರಮಸಾಯವ ಏವಕಾರದಿನಸೆ ಸಾರೇ ಉಪಾಧಿ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ಏಕ ಜ್ಯೋತಿ ಏಕ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೋ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಲಗ ಅಲಗ ಉಪಾಧಿ ಸ್ಥಿತ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿರೇವ ಸರ್ವಾಭಾಸಕ ಚೇತ್ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಪರ್ಯಾಯರೇವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿದ್ಧೇ ಚಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮೇ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸ ಅಗ್ನಿ ವಾಗ ಈ ಚಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಆದಿತ್ಯ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮೇ ವರ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಅನರ್ಥಿಕ ಫಿರ್ ಅಂತಮೆ ಆತ್ಮಯಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬರ್ತಾಮೆ ಅನರ್ಥಿಕ ರವಿ ಇತಿ ರವೀಂದ್ವಾದಿ ಪದಾರ್ಥೇಭ್ಯೋ ಹನುಮಾನೇಕ ವರ್ತ್ಮನ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಭಜ್ಯಾತಃ ಪರಾಶ್ರುತಿ रबिंद्वादि पदार्थेभ्यो ही अनुमानिक वर्तमान स्वार्थम विज्ञापयिष्यामि। अतः परा विभज्य पराश्रुति, इसे पराश्रुति अलग करके आत्मा बताया। पहले ये दृष्टान्त देकर के यहाँ जिस प्रकार इसी प्रकार आत्मैव से ज्योति जो आदित्यादिभ्यो विभज्य स्वतंत्रम आत्मज्योतिर्ज्ञापयिष्यामि इति मुनिर्मन्यते। विभज्य मतलब अलग करके, पहले तो आदित्य चंद्र आदि उपाधि से युक्त, उनसे विलक्षण करके आत्मैव से ज्योति पंचम पर्याय में। अतः श्रुति आत्मा इत्यादि पराश्रुति प्रभुता इति जना। आदित्येन वेति श्रुतम एव कारम व्याख्याय अस्त इत्यादि तात्पर्य मह आस्ते हाँ आस्त हाँ आस्ते इत्यादि तत्व है ज्योतिष इति। ज्योतिषो अत्यंत वैधर्म्य प्रसिद्ध्यर्थं विशेषणम् आस्त इत्यादि सुबहु श्रुत्योपन्यस्तमादरात्। ज्योतिषा अत्यंत वैधर्म प्रसिद्ध्यर्थम, प्रसिद्ध्यर्थम द ध द छोड़िए, प्रसिद्ध्यर्थम विशेषणम आस्ते इत्यादि शुभ शुभ विशेषण आस्ते कर्म कुरुते पल्ले श्रुत्या आदरात उपन्यस्तम बहुत विशेषण दिया। आसनादीनाम एक एक व्यभिचारे देह से अन्यथा भाव भी, देह का अन्यथा भाव होता है नानुग्राहकम ज्योतिरन्यथा भवती। आसनादि व्यापार अलग अलग है, देह अन्यथा तो हुआ किंतु अनुग्राहक ज्योति एक है, अन्यथा भव न अनुग्राहक ज्योति अन्यथा भवती। अतः तद अनुग्राह्याद अत्यंत विलक्षण अनुग्राह से विलक्षण ज्योति अनुग्राहक एतेदर्थम अनेक विशेषण ग्रहण। आस्ते कर्म करते पल्यते विपल्यति, जितने अलग अलग क्रिया अलग अलग होने पर भी अनुग्राहक एक ही है। आदित्यादि अनेक पर्याय उपादानम किमर्थम एकेन एव व्याप्तिग्रह सिद्धे, व्याप्तिग्रह तो भूयो दर्शन न न्याय मत में वेदांत मत में भूयो दर्शन न अपेक्षते, व्यभिचार नहीं देखने से एकत्र एक हजार देखने से हो जाएगा। तो ये एकेन एव व्याप्तिग्रह सिद्धे इत्यासंख्या भूयसा भूयसाम चाप्युपन्यास बाह्यानां ज्योतिषामिह लिंगस्य व्यभिचारार्थं बुद्धिवा कायकर्मणः। बाह्यानां भूयसां च ज्योतिषाम् उपन्यासय लिंगस्य बुद्धि वा कायकर्मण अव्यभिचारार्थम, इस व्यापार में बुद्धि वा काय के व्यापार में लिंग से अव्यभिचारार्थम सर्वत्र लिंग एक ही विलक्षण। देहेन्द्र मनो व्यापार रूपम कर्म लिंगम, लिंग है कर्म तस्य व्यतिरित ज्योति अव्यभिचार साधनार्थम, व्यतिरित ज्योति अव्यभिचार साधन के अनेक पर्याय उपन्यास बहुबो ही दृष्टान्त व्याप्ति दर्शाती। तो इसमें बुद्धि आदि नाम दिया, बुद्धि वा कायकर्मण, बुद्धि वा काय कायकर्म वा कर्म तो शरीर इंद्रिय बुद्धि सब व्यापार में अनुग्रह का अलग है। तो अलग प्रथम तो हो गया दिन में, दूसरा हो गया रात में, और वाक हो गया वाचे एवं ज्योतिष आते हैं। बुद्धि वाक क्या कारण से शरीर इंद्रिय और बुद्धि मन, हाँ वो तो है क्या, वो लिंग से अभी भी जा रहा था, तो मन कौन से सपना बता में मन हो जाएगा, सपना बता में मन वायकाय तो हो गया जागृत अवस्था में, और स्वप्न अवस्था का प्रश्न भी थे में आगे स्वप्न आएगा ना, वाचा भी यदि चार पर्याय में तो नहीं, पंचम में आएगा स्वप्न, हाँ तो बुद्धि वाकाय कर्म सर्व इंद्रिय मन के कर्म में लिंग से अभिविचार के लिए भूयसाम बाह्यानाम ज्योतिषाम उपन्यास, बाह्य ज्योति तो सब है, बाह्य ज्योति हाँ वो तो आगे आएगा, तो लिंगस्य अभ्यविचारार्थम, तो अभी मन के लिए आया नहीं, क्योंकि सर्वत्र लिंग का अभ्यविचार दिखाने के लिए बहुत दृष्टांत दिया, और दृष्टांत से एक एक दृष्टांत शरीर के लिए के वाक्य के लिए के मन के लिए इसे नहीं होता है, दृष्टांत चार ही है, हाँ जागृत में तो होता है, हाँ जागृत होता है मन का व्यापार होता होता है, तो शरीर इंद्रिय मन का व्यापार सब होता है, अलग अलग सबका व्यापार होने पर भी नहीं, ये दृष्टांत चारी के साथ ही शरीर इंद्रिय को नहीं घटाना, शरीर इंद्रिय मन के व्यापार होने पर भी, जितने व्यापार होने पर भी लिंग का व्यभिचार नहीं है ये देखाना है, सर्वत्र क्रिया में जहाँ व्यवहार होता है वहाँ अनुग्रह का लिंग को है ज्योति, उसी जो व्याप्ति है तो लिंग है, वो लिंग अव्यभिचार सर्व क्रिया में सब सर्वासु क्रियासु अव्यभिचारार्थम, ये लिंग है सारे व्यवहार करता है तो कोई अनुग्राहक है, इसे अधिक दृष्टांत दिया, देह इंद्र मनो व्यापार रूपम कर्म लिंगम, व्यापार देह इंद्र मनो व्यापार लिंग है, तो देह इंद्र व्यापार रूप कर्म है तो व्यतिरित ज्योति, तो सर जागृत काल में भी देह इंद्र मनो व्यापार रूप कर्म होता है उसका व्यतिरित ज्योति विचार साधनार्थम, नहीं आदित्य के बिना चक्षु से विषय ग्रहण नहीं होगा तो मन व्यापार नहीं होगा, मन व्यापार होने के लिए अलग अलग कारण है ना, चक्षु से घट देखने के लिए केवल तो करता है नहीं, उसको देखना जरूरत नहीं, घट को देखते समय जागृत में घट को देखते समय इंद्र का व्यापार होता है और मन का व्यापार होता है, वृत्ति होने के लिए, वृत्ति होने के लिए सहकार्य कारण आलोक चाहिए, आलोक से प्रकाशित होकर के तो देखता है, अर्थात जो मन व्यापार केवल होता है उसमें आदित्य ज्योति की आवश्यकता नहीं, किंतु मन में व्यापार जब होता है सब कभी भी आलोक की आवश्यकता ऐसा नहीं, बाह्य इंद्रिय के बिना सोचता है तो आलोक की आवश्यकता नहीं, किंतु बाह्य इंद्रिय के द्वारा जो व्यवहार करता है आलोक सापेक्ष है, हाँ इंद्रिय व्यापार होगा मन के बिना नहीं होगा ना, मन के बिना इंद्र व्यापार नहीं होगा, मन में वृत्ति होती है इंद्र का संबंध होने का तो तदाकार वृत्ति होने के लिए वो कारण है, अर्थात शरीर इंद्र व्यापार मन का व्यापार जागृत में होता है, सब व्यापार में बाह्य ज्योति अनुग्राहक तो है, और जो कुछ नहीं करके खाली मन में व्यापार करता है तो उसमें नहीं कभी भी कुछ स्मरण कर रहा है मनोराज्य कर रहा है वो सपन में जिससे आ जाएगा, वहाँ बाह्य ज्योति अनुग्राहक तो ज्योति अनुग्राहक तो नहीं ना, अन्य ज्योति के बिना भी मन में चिंता न कर सकता है, इसमें भाग जरूर है इंद्रिय तो यहाँ ना शरीर इंद्रिय मन है नाम रूप नहीं, शरीर इंद्रिय मन ते नहीं, शरीर इंद्रिय मन सब व्यापार होने के लिए हैं, हाँ बाघ ज्योति रब से रखा ज्योति बोलते अनुग्राह कर में आ गया बाघ, आदित्य चंद्र के समान वाघ भी अनुग्रह का ज्योति, किंतु लिंग जो है वो वाघ एवं ज्योतिर्भति। हाँ नहीं आस्ते कर्म तो वाचाय वयम ज्योतिष आस्ते पल्ले थे कर्म करते व्यापार तो सब बराबर हो गया, तो भी शब्द सुन करके मन से विचार करता है। वाक शब्द से शब्द है, शब्द है मन काय वाक कर्मण लिंग देह इंद्रिय मन व्यापार रूपम कर्म लिंगम व्यतिरित ज्योति। यहाँ तो देह इंद्रिय मन का व्यापार, जहाँ जहाँ व्यापार है वहाँ वहाँ व्यतिरित ज्योति अनुग्रह के सिद्ध होगा। तो वहाँ देह इंद्रिय व्यापार जहाँ अनुग्रह का ज्योति वहाँ है, तो मन व्यापार है तो अनुग्रह का ज्योति होना चाहिए। मन व्यापार तो मन व्यापार है तो अनुग्रह ज्योति, ये जो चार दृष्टांत है तो मन का व्यापार भी देह सापेक्ष इंद्र सापेक्ष है, किंतु केवल जो मन व्यापार होगा स्वप्न अवस्था में होगा। स्वप्न अवस्था में जो स्मरण आदि में अभी जो कहा वो भी स्वप्न अवस्था में आ जाएगा। हाँ शब्देन श्रोत्र संस्कारात तद अधिष्ठाते मनोविवेकेन बाह्याचेष्टा तद उत्तमोत्तर वाघ इति शब्द ग्रहण तीर्थ चतुर्थ पर्यार्थ श्रोत्र संस्कारात तद अधिष्ठाते मनोविवेकेन। हाँ तो ठीक है, मन भी आ जाएगा इसमें। अभी देखो पहले मन भी उसमें आ जाएगा, चतुर्थ ज्योति जहाँ बाघ एवं से ज्योतिर्भवती वो शब्द और बाघ उसमें आ जाएगा। अभी भी हाँ चार शिवा चतुर्नाम पर्यायनाम तात्पर्य बदता प्रथम पर्याय से अक्षराणी व्याख्यातानी, प्रथम पर्याय के तो व्याख्यान हुआ, अधुना द्वितीय प्रश्न व्याकरोति आदित्य नेति, आदित्य नैव चेत् पुंसो नुग्रहो भवतोच्यते तस्मिन्नस्तंगते पुंस आसनादिः कुतो भवेत्। यदि आदित्य नैव पुंसो अनुग्रह होता उचित है तो आदित्य अस्त होने पर कहाँ होगा, तत्प्रतीत चंद्रमा, चंद्रमा एव पुंसोस्य तदा ज्योतिरनुग्रहे तस्याप्यस्तमये अग्निस्य दासनादि प्रवृत्तये। तदा अस्य पुंसः अनुग्रहे चंद्रमा ज्योति तस्यापि अस्तमये आसनादि प्रभृति अग्नि ज्योति स्यात्। तृतीय पर्याय हुआ मणियादि ज्योतिषामपि प्रवर्तकानां सत्वे किमिति आदित्यादि त्रयमेव उच्यते तत्र आदित्य चंद्र अग्नि आदित्यादि आदित्यादि त्रयं ज्ञेयम् ज्योतिषामुपलक्षण मण्यादीना प्रवृत्ति पुंसांतरव दृश्यते। आदित्यादित्रयम् मण्यादीनां ज्योतिषामुपलक्षण ज्ञेयम् हि अस्मात् तैरपि मणियादिभिः पुंसो प्रभृति पुंसो प्रभृति दृश्यते चस् तेषाम् उपलक्षणे ते तु प्रभृति दृश्यते तैः मणियादि के द्वारा चतुर्थ पर्यायमर्थमः जो अभि है बाघ ज्योति तेषु अपि ते स्वप्यस्तमिते स्वस्य पुंसो वाग् ज्योतिरिष्यताम् वाग् च शब्दोऽत्र विज्ञेय ज्योतिष्कार्य समन्वयात् तेषु अपि अस्तमितेषु अस्य पुंस वाग् ज्योतिरिष्यताम् अभी वाग् सते वाग् च अत्र शब्द विज्ञेय ज्योतिष्कार्य समन्वयात् ज्योतिष का जो कार्य प्रकाशक कार्य समन्वयात् वाक अत्र शब्द इंद्रिय नहीं लेना समन्वयात में न्वा में बीच में यह चाहिए नयात ज्योतिष कार्य वहाँ क्या था हाँ हाँ ज्योतिष कार्य पेट काट देने से हाँ पचास इंद्रियम व्यावर्तयति इतने वाग इंद्रिय नहीं शरीर इंद्रिय मन नहीं शरीर वाग शब्द और मन शब्देन श्रोत्र संस्कारात् शब्द जो होता है श्रोत्र में संस्कार होता है श्रवण होता है तद अधिष्ठात्री मन विवेक अधिष्ठात मन का से विवेक होता है फिर मन से मन के द्वारा विवेक करके बाह्य चेष्टा तदयुक्तम अतर वाग इति शब्द ग्रहणम बाह्यचेष्टा तदयुक्तम तद बाह्यचेष्टा बाह्यचेष्टा भवति तस्माद् युक्तम अतर वाग इति शब्द ग्रहण तदयुक्तम अतर तस्माद् अतर वाग इति शब्द ग्रहणम युक्तम श्रोत्र से संस्कार शब्द से होने से अधिष्ठाति मन विवेक से बाह्यचेष्टा होती है इसलिए वाग इति शब्द लेना शब्द सुन करके श्रवण संस्कार हुआ मन से विवेक हो करके फिर चेष्टा होती जाते हैं शब्द सुन करके तस्य कथम ज्योतिषम अतः ज्योतिरिति ज्योतिष कार्य समन्वय तन्निमित्त कार्य संबंधश्च वाचस् तस्माद् सम्राट इत्यादि उक्त तस्माद् सम्राट बंधु वाचा कहीं कहीं आया तस्माद् वे सम्राट अपि यत्र स्व पाणि न ये प्राणि न विनिर्यायते अतः यत्र वाग उच्चरति उपैव तत्र नियति वहाँ वाग शब्द सुनकर वहाँ जाता है तो वाग शब्द से शब्द हो गया और शब्द जो सुनता है तो मनोविवेक पूर्वक करके चेष्टा करता है तो शरीर वाग और मन क्रिया वाग शब्द इसे इंद्रिय नहीं जो पहले आया शब्द से शरीर से जो व्यवहार हाँ शब्द हाँ सूत्र क्या है शब्द तो शब्द सुनने होने से श्रवण इंद्रिय संस्कार होता है शब्द ज्ञान होगा उसके मन से विवेक करके ही प्रवृत्ति होती है तो जो क्रिया व्यापार मन से प्रवृत्ति होती चेष्टा और शब्द ग्रहण से शब्द से और शरीर से जो व्यापार हुआ सर्वत्र अनुग्राहक ज्योति है ये तो सब तो यहाँ वाक ज्योति कोटि में रखा पहले दिया था लिंग शब्द से तीन बुद्धि वाक कार्य कर्मण मन देहेन्द्रिय मनो व्यापार रूपम कर्म देहेन्द्रिय मनो व्यापार वहाँ तो इंद्रिय दिया है बुद्धि वाक काय कर्मण में जो वाक है वहाँ तो इंद्रिय लेना है आगे जो वाक शब्द है उन्हें तो पहले बुद्धि वाक आय कर्मण कहन से देहेन्द्रिय मनो व्यापार देहेन्द्रिय मनो व्यापार के कर्म के लिंग हुआ और देहेन्द्रिय मनो व्यापार के लिए देहेन्द्रिय तो हो गया था मनो व्यापार के लिए मनो व्यापार है जो शब्द से विवेक करके चेष्टा होती है तो वहाँ भी वहाँ ज्योति कौन हो गया वाक हो गया शब्द हो गया विषयांतरिष अपि प्रवृत्ति हेतु सत्सु कुत शब्द से ग्रह प्रवृत्ति है तो अन्य विषय भी हो सकता है केवल शब्द क्यों तत्र स्पर्शादि विषयाणां స్పర్శాది విషయానా వా గేహస్యాదుపలక్షణం యతస్పర్శాదినాప్యేషాం ప్రవృత్తిర్దృశ్యతే నృణాం. ఇహ వాగ్ స్పర్శాది విషయాణం ఉపలక్షణం స్యాత్ యత స్పర్శాదినాపి ఏషాం ఏషాం విషయాణం స్పర్శాదినాపి నీణాం ప్రవృత్తి దిశతి అత ఏషాం నీణాం స్పర్శాదినాపి ప్రవృత్తి దిశతి విషయ స్పర్శ ప్రవృత్తి అవుతుంది ఇట్లే జ్యోతి హోగ్యా స్పర్శాది ఏకావన్ తేషాం ఉపలక్ష్యతే హేతుర్యత యత స్పర్శాదినా ఏషాం ప్రవృత్తి దిశ్యతే ఏషాం హే విషయాణం లేనా ఏషాం నీనాం కన్నా ఎక్కువ జరుగుతుంది ఏషాం విషయాన స్పర్శాదినా అవి నీనాం ప్రవృత్తి దిశ్యతే ఏకమైన ప్రశ్నాంతరార్థం వృత్తం కీర్తయతి ఆగి కానికి లే బాహ్య బాహ్యాదిత్యాది జ్యోతిర్భి పుమాన్ సందీపితేంద్రియ ప్రత్యక్ష చైతన్య సందీప్త సర్వాశ్చేష్టా ప్రపద్యతే. పుమాన్ సందీపితేంద్రియ బాహ్య ఆదిత్యాది జ్యోతిర్భిః ప్రత్యక్ష చైతన్య సందీప్త సందీప్త పుమాన్ బాహ్యాదిత్యాది జ్యోతిభిర్ సందీపితేంద్రియ ప్రత్యచైతన్య సందీప్త పుమాన్ సర్వా చేష్టా ప్రపద్యతే తో చేష్టా కర్తా హై తో బాహ్యాది సందీపితేంద్రియ సందీపితాని ఇంద్రియాణి యస్య బాహ్య జ్యోతిషే ఇంద్రియ ప్రకాశిత హువా బాహ్యాదిత్యాది జ్యోతిభిర్ సందీపితేంద్రియ పుమాన్ ప్రత్యచైతన్య సందీప్త సర్వా ఫిర్ ప్రత్యక్ష చైతన్య సందీప్త బాహ్య హోగ్యా ఇంద్రియ సందీప్త హువా అస్వయం ప్రత్యక్ష చైతన్య సందీప్త హోగ్యా పుమాన్ సర్వా చేష్ట ప్రపద్యతే భావన తదాదతి సర్వేషు సర్వేష్వేతేషు శాంతేషు జ్యోతిస్సూక్తేషు కర్మణి పుమాన్ కిం జ్యోతిరేవాయం తమస్య అంధే విధీయత. ఏతేషు సర్వేషు జ్యోతిషు ఉక్తేషు సర్వేషు జ్యోతిషు శాంతేషు కర్మణి పుమాన్ కిం జ్యోతిరేవ అయం పుమాన్ కర్మణి కిం జ్యోతిరేవ తమస్య అంధే అభిధీయత అంధే తమసి కిం జ్యోతిరే అయం పురుష అభిధీయత. ప్రసిద్ధ జ్యోతిరుపరమే కిమిది జ్యోతిరంతరం పృచ్చతే ఆరుక్యా జ్యోతి చేష్టాతు పుంస స్వత భవిష్యత్తి హో జాయి నిత్యా సర్వ సర్వా చేష్ట ప్రపద్యతే నై సర్వేతి సర్వ చేష్ట నిరుదస్య ప్రాప్త అచ్చాయి చౌవన్ ఏ కౌను చల్లాత త్రిపన్ హై సర్వీస్ ఇది ఆగే చౌవనకే పడ ఠీక్ పురుషకి సౌ చేష్ట హో జాయ్ అప్పని ఆప నేత్యా సర్వ ఇది సర్వచేష్ట నిరోధస్య పుంస ప్రాప్త తదాత్మ తథా సతి నై సర్వచేష్ట నిరోధస్య పుంస ప్రాప్త తదా సతి యథోక్త జ్యోతిషి తతో నశ్యుశ్చేష్టా యథోదితాః. తదా అసతి యథోక్త జ్యోతిషి పుంసః అస్య పుంసః సర్వచేష్టా నిరోధ ప్రాప్తః తతో యథోదిత చేష్టా న సిహు సౌఖ్య జ్యోతి జ్యోతి సమాప్త అసత్ అసతి యథోత జ్యోతిషి अस्य पुंसा सर्वचेष्टा का निरोध चेष्टा का वह प्राप्त है। इसलिए चेष्टा जो आप कहते अपने आप ऐसा नहीं होगी। जड़ जागृत अवस्थायाम असत्य असहते ज्योतिषी आसनादि अभाव पुंसा सिद्ध हुआ तथा स्वप्नादो आदित्यादि ज्योतिरूपर तो प्रत्यय ज्योतिषी असति वो विजय नहीं रहे। यथोत आसनादि चेष्टा अयोगा नहीं हो सती हेतु तो न प्रष्टव्यम प्रत्येक ज्योतिर्थ पूछना। प्रसिद्ध ज्योतिरभावे प्रवृत्तिरव नास्ति नातस्तद हेतुत्व न ज्योतिरंतरम प्रश्न अर्ति आशंक्य कहाँ प्रसिद्ध ज्योतिर तो कोई प्रवृत्ति नहीं स्मृति थी। स्मृति स्वप्न समाधाने पुरुषस्य समीक्षते चेष्टातः पुरवत्तस्य ज्योतिस्तत्रानुमीयते। समाधाने समाधान है ना पुरुषस्य स्मृति स्वप्न समाधाने चेष्टा समीक्षते स्मृति स्वप्न समाधाने समाहार द्वंद्व करके सप्तमी स्मृति स्वप्न समाधाने पुरुषस्य चेष्टा समीक्षते अतः पूर्व तस्य ज्योति तत्र अनुमीयते। समाधि चेष्टा दृष्टि परामर्शार्थ अत शब्द चेष्टा दी थी पूर्व जागृत आदि स्वप्नादो प्रसिद्धि ज्योतिरभावे भी पुरुष चेष्टा दृष्टत्वाद स्वप्नादो स्वप्न स्मृति समाधि में चेष्टा है नहीं वृत्ति निरोध तद हेतुत्वेन ज्योतिरनुमाय पृच्छते तस्य अनुमातुम आदो व्याप्ति महाबोद्धुरिति अनुमान करने के लिए फिर व्याप्ति बोद्धु कर्तुश्च पुंसोस्य प्रवृत्तिरियेह काचन यततो ज्योतिर्विरहे नाशो दृष्टा कदाचन। जैसे तिष्ठति है ना तिष्ठति तिष्ठति गमन गति निरोध चैत्र तिष्ठति व्यापार करता है नहीं तो कैसे आत्मसत्ता अनुकूल आत्मसत्ता धारणा अनुकूल व्यापार तो रहेगा सत्ता अनुकूल व्यापार करता है कोई व्यापार लेना पड़ेगा। समाधि में इस प्रकार समाधान अनुकूल व्यापार समाधान क्रिया है व्यापार है। सुश्रुति में अज्ञान को जानता है तो साक्षी प्रकाश कहें तो भी वृत्ति अविद्या वृत्ति से जानता है अविद्या का व्यापार। हाँ तीन अवस्था में क्या व्यापार है व्यापारी तो उसका प्रकाश करने वाला व्यापार है तो प्रकाश करने वाला है। यो व्यवहार सो असंहत ज्योतिर्निर्मित हो यथा आदित्य आदि अधीन चैत्यादि व्यवहार या व्याप्ति हुई व्याप्ति भूमि प्रपंचति भानुआदि भानुआदि उद्दीपिता अक्ष सन प्रमात्रादि प्रसिद्ध्यति ततः कर्त्रादि संसिद्धि प्रमाकर्म फलम ततः भानुआदि भी उद्दीपितानि अक्षानि यस्य उद्दीपिताख्य प्रमात्रादि प्रमाता प्रमाण प्रसिद्ध हो जाए ततः कर्त्रादि कर्ता कारक आदि सिद्ध होगा प्रमाकर्म फलम ततः प्रमा कर्मात्मक फल कर्ता दे तो कर्म होगा प्रमा दे तो प्रमा रूप फलम आदित्यादि अनुगृहित इंद्रिय तद अधिष्ठात्री मनो अवचिन्न సన్ ప్రమాత తతచ కారకాంతర అప్రయుజ్యత్వ సతి తత్ ప్రయుజ్యత కర్త ప్రమాతృసిద్ధో ప్రమాతత్ ఫలయో అచ్చా ప్రమాతత్ ఫల ప్రమాతత్ ఫలమే ప్రమాతత్ నై ప్రమాతత్ ఫల కర్మతత్ ప్రమా ఔర్ కర్మకి ఫల పహలే ప్రమాతత్ ఫల దూసరా కర్మతత్ ఫల ప్రమాతృసిద్ధో ప్రమాతత్ ఫల సిద్ధి కర్తృసిద్ధో క్రియాతత్ ఫల సిద్ధి ఇసలే ఏక సాథ కర్ దియా ప్రమా కర్మ ఫలం కర్తాది సంసిద్ధి కర్త ప్రమాత సిద్ధ హోనే పర తు ప్రమాత్ ఫల పరమా కర్మ ఫలవి అతో మైత్రస్య జ్ఞానగత్యాది వ్యవహారు అతిరిక్త జ్యోతిర్నిర్మిత ఇది సిద్ధవా ప్రమా ఇత్యాది ఆది శబ్ద ప్రమా ఇత్యాది ఆది శబ్ద ప్రమా ప్రమా ఇత్యాది ఆది శబ్ద ఆది ఎవరు శబ్ద ప్రమాత్రాది ప్రమా ఇత్యాది ప్రమా కర్మ ఫలం ఇయలేనా ప్రమ ఇత్యాది ఆది శబ్దయు అర్థ ఆది శబ్దయు అర్థ దో ఆది శబ్ద ప్రమాత్రాది మేక ఆది శబ్ద కర్తాది మేక ఆది శబ్ద ఆది శబ్దయు అర్థ ప్రమా ఇత్యాది ప్రమా కర్మ ఫలం ప్రమా కర్మ ఫల జో దో హే ప్రమా ఏ ప్రమాత్రాది మే కే ఆది హో గయా ఔర్ కర్తాది మే ఆది శబ్ద ఆది శబ్దయోర్ అర్థ క్యా హే ప్రమా ఇత్యాది ప్రమా కర్మ ఫలం తత ప్రమాత్రాది మే ఆది శబ్ద సే ప్రమా ఫల ప్రమా ఔర్ ప్రమా ఫల ఔర్ కర్తాది మే క్రియా తత్ ఫల టీకా మే దియా క్రియా తత్ ఫల యా ప్రభుతి సా బాహ్య జ్యోతిర్నిర్మిత యథా జాగ్రత్త ప్రభుతిరితి విపరీత వ్యాప్తి ఆశంక యా ప్రభుతి సా బాహ్య జ్యోతిర్నిర్మిత యథా జాగ్రత్త ప్రభుతి తో విపరీత బాహ్య జ్యోతి భౌతిక జ్యోతి సిద్ధ కిం సా తన్నిమిత్తైవ బాహ్య జ్యోతిర్నిమిత్త విపరీత యా ప్రభుతి సా బాహ్య జ్యోతి జ్యోతిర్నిమిత్త యథా జాగ్రత్త భవతి ఇది ఆశంక్య కిం సా తన్నిమిత్తైవ కిమా తన్నిమిత్తాపి బాహ్య జ్యోతిర్నిమిత్త జో ప్రభుతి హోతి హో బాహ్య జ్యోతిర్నిమిత్త సిద్ధ కరేంగి తో బాహ్య జ్యోతిర్నిమిత్త బాహ్య జ్యోతి ఉస్కా కేవల నిమిత్త ఏ సిద్ధ కరనా చాహతే హో కిం సా తన్నిమిత్తైవ కేవల బాహ్య జ్యోతిర్నిమిత్త హే అథా కిం తన్నిమిత్తాపి బాహ్య జ్యోతి భీ నిమిత్త బాహ్య జ్యోతి భీ నిమిత్త హే అన్య భీ హో ఆద్య జ్యోతి కహేంగే సాధ్య వైకల్య ఆద్య సాధ్య వైకల్య బాహ్య జ్యోతి హీ నిమిత్త ఇది నై కూటస్థ కూటస్థానిత్యోర్భాసోర్ మధ్యవర్తిపమానయం వాంగ్మనః కాయకర్మాణి సర్వదేవ ప్రపద్యతే एक कूटस्थ भा और एक अनित आदित्यादि भा दोनों के बीच में अयम पुमान वांग मन काय कर्माणि सवदेव प्रपद्यते तो हमेशा ही दो ज्योति है इसलिए केवल बाह्य ज्योति नहीं होगा। अब द्वितीय कहेंगे बाह्य ज्योति अपि द्वितीय व्यभिचार स्वप्नादि व्यवहार तद अदृष्ट इति वहाँ बाह्य ज्योति ही नहीं व्यवहार होता है दृष्टव्य समझना कूटस्थ तो जो पहले था बाह्य ज्योतिर्निमित्त एव ऐसा नहीं कर सकते बाह्य और कूटस्थ दृष्टि दोनों के बीच में सर्वदा व्यवहार करता है और बाहर स्वप्नादि काल में बाह्य ज्योति भी नहीं है तो बाह्य ज्योतिर्निमित्त एव ये ठीक नहीं व्यभिचार हाँ बाह्य ज्योतिर्निमित्त आप ही बाह्य ज्योतिर्निमित्त आप ही कहेंगे तो होगा किंतु व्यभिचार है बाह्य ज्योतिर्निमित्त आप ही बाह्य ज्योतिर्निमित्त है ही नहीं चले अंदर है इसे द्वितीय पक्ष में व्यभिचार हो गया सपनादि में बाह्य ज्योतिर्निमित्त आप ही आध्यात्मिक ज्योति अंतर ज्योति प्रत्यय ज्योति तो है और बाह्य निमित्त भी है ऐसा नहीं है కించబ్బ ఓం.